söz olmaz gözlerin yaman güzeldi. Sözüne hiçbir söz olmaz gözlerin yaman güzeldi. Alıktır aklını baştan kişmey olmaz bu göz kaştan. Alıktır aklını baştan kişmey olmaz bu göz kaştan. Seni ben yaman sevirem, yürekten candan sevirem. Seni ben yaman sevirem, yürekten candan sevirem. Mene gel eyle vefaya, aşığa etme cefaya. Mene gel eyle vefaya, aşığa etme cefaya. Başın eğende, sen hemen canım deyende. Söğütler başın eğende, sen hemen canım deyende. Sanaram dünya benimdi, gözüne gözüm deyende. Sanaram dünya benimdi, gözüme gözüm deyende. Alıptın aklını baştan, kişmey olmaz bu göz kaştan. Alıptın aklını baştan, kişmey olmaz bu göz kaştan. Seni ben yaman sevirem, yürekten candan sevirem. Seni ben yaman sevirem, yürekten candan sevirem. Mene gel eyle vefaya, aşığa etme cefaya. Mene gel eyle vefaya, aşığa etme cefaya.